سجده کې چا یاد کړی او وای مخیا تاسو سجود کې تیر وا نو دا وتر پسیم سړې وای الفصل الثالث درم فصل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تقیل له د تویل شیو ابو بخاری کی راغلی دی ابن ابی ملیک اور تویل رحم الله ابن ابی ملیک دا مشهور تابعی دی باز نورم ذکر کړی ویل شول ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تحلق فی امیر المومنین معاویتا وی آیا اشتا دی تال رس جواب و صفت و پا بارد امیر المومنین معاوی رضی اللہ عنہ کی آسکار کئی نو آیا تا پا کمین ساتی کتتی بی رغبتی کے پا خبرو رسی دی کنا ما او تر الا بی واحدتن اخو وتر نکای مگر یو رکات وتر کای د ماس خوتند مزن مخ کی ای دی قائل او تپوس کون کی دی یو رکات د وتر قائل دی نو زکه دا تپوس قال اسواب ابن عباس رضی الله عنهما ورته اسواب اے اغا حق ترسیدن لئنہو فقیحن آخو فقیح دے تسنگ آغا بارکی دا سویسی ورکات کئی وفی روایت قال ابن ابی ملیکا ابن ابی ملیکا رحم اللہ ویوتر معاویت بعد الاشائی برکت ویتر کریو معاوی رضی اللہ عنہ پس دماز خطن فیو رکات وعندہو مولا لابن عباس او د د سره مولا د ابن عباس رضی الله عنه او کره او یو طریقه کدا شراغلی یو ما د پلار سره شپته رکا وغه د معاوی رضی الله عنه سره نفر ایتو او تر برکاتن اے ما او کتو معاوی رضی الله عنه یو رکات وی ترکو ادا ابن ابی ملیکا لوی سڑے دے تابی دے دا مشہور سقات تابعینو ندے او دیو دیر صحابہ کرام مندلی ابن حبان وی اتیا صحابہ کتری ادے دے ابن زبیر رضی اللہ عنہ قاضی و پتوائف کے ابن عباس رضی اللہ عنہ فاتح ابن عباس اے دغه مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما راغلی نو خبر ولور کو فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما خپل مولا ته وی دعه پریگزا فانه قد صاحب النبي صلی اللہ علیہ والہ وسلم اے اغا عارف دے پا فقہ عالم دے پا شریعت زکد اللہ دے حبیب سرے مرگرتیا کنی اترک القول فی معاویہ والنکار لے پریز وینا دے معاویہ رضی اللہ عنہ بارک یو پاغ انکار دے دے خبر مکوا اغا دے اللہ دے حبیب سرے مرگرتیا کنی لگو راغمی اور رکات کول ابن عباس رضی اللہ عنہ مام د دې تصویب و فرمایلو ثواب چې اوس ماته سلمخ کې وي چې یو داسې دی چې اوس موږ د دې روایتو جوابونه کوو پای به خبره چې پای دې دا جواب کوم بس خبره ده دریم ثابت دی یو ثابت دی ا دې علاوه ک نور محادیث صحیحو کې راغلي غم سری هم خپل چا چې پکم عملو کو نشون کې د دلیل له ورسره او لوی لوی ائمه او صحابه او دا سیکړي ندام جهز دی اگر شو علما او لیکلي افضل دادی ان يتقدمها شفع چې مخ کې ته شفاوی کم نه کم دورکاتا رواه البخاری رحمه الله امام بخاری رحم الله د دې حدیث روایت کړي نه او خبره ګوره مشکل ترین ده ځکه احناف علما یو رکعت تاړو جایز نه وایي وګه په خبره باندې ادي صحابه کرامو دا سویلی د بوریده رضی الله عنه نه روایت ته قال دې فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم یقول ما اريد لي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چی فرمایل الوتر حق وتر حق دی امام ابو حنیفه رحم الله واجب دی دا نور وی ثابت دی موکد دی فمن لم یوتر فلیس منا چا چی وتر نکل نو دا زمون په طریقه نه دی الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا دری پیری داسی غو فرمائل رواه ابو داود رحمه اللہ علامہ البانی وی سند حدیث ضعیف دے پدی که عبیداللہ ابن عبداللہ دے مروزی دے و ضعیف دے حافظ ابن حجرم پا الدرایہ کی وی بسندن لینن امام ابو داود پی سکوت کڑے علامہ حافظ ابن حجر وی پا فتح الباری کی چی دی سند کی ابو المنیب دے اواغ کی ضعف دے اے دغا عبداللہ ابن عبداللہ ابو المنیب امام حاکم وی نا حدیث صحیح دے او ابو المنیب ثقه ده نه امام زهابی تعقب کړي په تلخیص کې ها وینه امام بخاری وای چې د سره خو مناکیر روایت دي خود حدیث د پاره یو شاهد ضعیف شتا چې هغه مسند احمد کې ذکر ده ملم یوتر فلیس مننا او حدیث منقطع ده احادیث منقطع ده وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نام عن الوتر او نسيه سوق چود پات شود وتر نه او یات نه يرشل فليصلي اذا ذكر او اذا استيقظ نداديو کی قضا کله شرايا شلو د خوب نه را بيدار شو نو دا دلیل د مشروعیت د قضا د وتر له چې کله فوت شل رواه ترمذی او ابو داود او ابن ماجه وان مالکن بلغه د امام مالک رحم الله نه روایت ده سره سیدری چې او سړی تپوس کړو د ابن عمر رضی الله عنه په اړه د وترو کې واجب هوا آیا دا وتر واجب دي کنا واجب دي که سنت دي دا ورته وقال عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته کدا وتر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب وتر کړی او تر المسلمون او مسلمانانو وتر کړی فجعل الرجل شروش و سړی يردد عليه دا خبره واپس کوله پاغي چې دا واجب دي کو سنت او عبد الله رضی الله عنه ورته او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر المسلمون پس پیغمبر وی تر کړی او مسلمانانو کړی سبحانه سپته دي واجب دي کس دي دا ګور لوی احتیاط او د تقوا یو مسله ده دالی رضی اللہ عنہ نے روایت تے رواہ فی المؤطا دالی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاثن وتر به کول فدریو رکاتو یقرو فیهن لستل به پدی کی بیتی سعسورن نه سورتون من المفصل د قصار مفصلنا یقرو فی کل رکت لستل به پار رکات کی بثلاث سورن دری سورتون اخر د دی ټولو وکون هو الله احد رواه الترمذی رواه الترمذی رحمه الله او امام احمد رحم الله حدیث تفصیلا ذکر کړي وای په نه سورتونو به وتر کولو د مفصلنا پاول کی سوره تکاثر وان انزلنا فی لیلۃ القدر دغه شان تفصیل حدیث کې راغله و اذا زلزلت الارض اپا دویم رکات کی سورہ عصر و اذا جا نصر اللہ و انا عطینا کل کوثر اپا دریم رکات کی سورہ کافرون او سورہ تبت او سورہ اخلاص نو حدیث کی دلیل لے پا مشروعیت دا گانو سورتنو یاد دی سورتنو پا وترو کی لکه دام راغلی محمد ابن نصر المروزی په قیام الليل کې وای عمر رضی الله عنه چوبه ابن کعب رضی الله عنه ته رمضان کې حکم کړو چې خلکو له تراوی کوي نو وتر به کول اول رکعات کې وې سوره قدر ولستو په دویم کې سوره کافرون اپ دریم کې سوره اخلاص وان نافع دنافع رحم الله نے روایت قالا كنت مع ابن عمر ویزد ابن عمر رضی اللہ عنہ سروم بمکہ تپ مکہ مکرمہ کی والسماء واسمان مغیبۃ وریز والو فخشی الصبح اغو وریز وا ناغو یزن سبا خوخکارینا او یریدو د سبانا چې سبارو نخی فاو تر بی واحدتن نو یو ویتریو کلپ یو رکات سرا سمن کشف بیا وریز دا سی کلاو شوا فرآن نالیه لیلن نوی کتل چلا خوشپا دا یر دا غلادیر ششپا پا دیر فشفا بی واحدتن اغمخ کی یو رکات ویتر چی کڑی وغی سر یو رکاتو کو ثم صلى ركعتين ركعتين ابي دو دو ركعت نفل كون فلما خشي الصبح قال شد سبا در خاتون يريد او تر بواحده بي في ركعت سروي تركن هدي د نقض الوتر قائل دا علماء دليل له چاغي وي سوق وتر او كلا بیا را پاسيدو او مسكينو اغمخ کي وتر سشن دا مسئله د لمخ کتیره شو جمهور علما وی جنا د جمهور قول څه ده د دې کې امر به عام دي چې وتر نه پس نوافل بن نه دي اوس د بعضې دغه مسلک ده او وتر نه پس که څوک کوي نه ولې نه پکوي خو د جمهور مسلک څه ده ده ده علماء لیکلی دا ابن عمر رضی اللہ عنہ اجتهاد پدی کې د سره حدیث مرفوع نشتا اتا سو اوردل چې جل واخر صلاتکم باللیل وترن دا امر د ندو بدو استحباب د فاره دی دیجاب د فاره نه دی رواه مالکن د دې حدیث روایت کړل امام مالک رحمه الله د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه صلی جالسن مزبه کول پناستا فیقرا وهو جالس نو قران به لستو غیبناستو فاذا بقي من قراتی کله چې باقی پاتې شو دای د قرت نا قدر ما یکونو 30 او 40 آیتن په اندازې دا چې دیر شیا سلوی خیاتونو بو قامنو بدریدو وقرعا اپو ولاړ به د دیر شو سلوی خیاتونو لستل وهو قائم نیب ولاړ ثم رکا او بیا به رکوع کا اے ګور د ناستینا په یو مسکی پیغمبر ولاړ ته لاړ دې یو رکات کې ناستم رالا ولاړم رالا بیا به سجده وکا ثم يفعل في الركعه الثانيه مثل ذلك بیا به کول په دویم رکات کې مداسي رواه مسلم ګور دا حدیث دلیل دی چې یو کس په ناست تلاوت کولو بیا پکې ودرېدو ادایشی بی بی رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھے نبی علیہ السلام کانا یسولی لیلن طویلن دا مسئلہ دا نمخ کی تیر رشوا اگدش پا بے مسکولو پو والاڑا و لیلن طویلن قائدن اگدش پا پناستا و کانا اذا قرآ چھے قرآن بے لستا با والاڑو نورکاوا سجد و قائمن رکو سجد بیم دو والاڑنو کا و اذا قرآ قائدن رکاوا سجد و قائدن اجی پناست بے کول نو رکو سجده بیم پناستیو کام ادی که در لیو اختلاف تیرو چیچا موز د نفلو پناست شورو کو نو رکو قاعده دابم پناست کوي اک په ولاړې شروع کو نو بیا به رکو په ولاړه کوي وګوره د الله حبيب کله دا کړي کله هغه کړي وګوره کله غي ناشتو او خیرت پناست پوره کړي او پناستې رکو کړي نو کله شروع پناست کړي اباز قرات په ناست لسته او باز په ولاړو رکیم دی ولاړ نه کړي که په ورشي په خبره واره نو حدیث دلیل دی چې باز موز په ناست او باز په ولاړه کول شي علماء لیکلي ولاړ وی بیا کې ناست یا ناس وی بیا ودرې دي او دا قول د جمهور علما او د امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد او امام اسحاق رحمهم الله بعضی وایي هی په لګورا ولاړ نه بکینی نه خو د جمهور قول څه دی په لګورا زناسته م بیا می چودرېګا ولاړم بیا می شکینا ټول خبره دی وایي جایز دي وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین مزبے کولو د وتر نه پس دو رکعت رواه ترمذی و زاد ابن ماجہ خفیفتین وهو جالس مختصر بو پیغمبر علیہ السلام مناستو نو کلا نا کلا د وترنا پس دوره کاته نفل پناستی دام د الله د حبیب یو سنت او مستحب مللې وانا عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده قالت بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی رو بی واحدتن ویتر بی او کلپ یو رکات ایدائیو بی مخ کی دوو سر پی وسکو ثم یرکو رکاتن ایادا چی زان لے وازی بی او رکاتو بیا بی موزو کو دو رکاتا یقرو فیهما قرآن بی لستو پائی کی وی بناسو فیدارا دائن یرکا کله چې اراده به وکړو کوکې نو قام فرقا پورته بشو نو رکو به وکا وان ثوبان د ثوبان رضی الله عنه روایت یعنی نبی صلی الله علیه و الی و سلم وی نبی علیہ السلام فرمایلی ان هذا السهر جهد دا شوګی رګور ډېر ګران د مشقت دی جهد مشقت دی وسقل نو درن دا او ګران دا فاذا اوتراحدکم کل چې ویتور کیو پتا سف کی فلیر کار کاتین نو دوار کات ور پسید نه فلو کی فین قام من الليل کله شپه را پاسید نو خو الا کان تعالو دا دوار بد د فارد تهجد قائم مقام شی ویدا واقع اصل کې په سفر کې وا سفر کې ګور را پاسیدل ګرانی کې ني کټول د سفر کړه ستړي امام داری خودنی امام بیحقی دا سی ذکر کیش دا واقعا دا سفر وا وی دا نگور انہا دا سحر او که سفر شنو انہا دا سفر دا شوگیرا جہدن و سقلن جهد و ثقل داوی یو مشقت ده نو په سفر کې اوسړي ویتر کول ور پسې درکاتو کی ذکر حدیث په حالت السفر کې ادي کې دام وای چې ویتر پسې درکات اسې دي جایز دیتا سکن احادیث دی بارک وارد رواه الدارمیو رحمه اللہ او حدیث سندن سیده دابی امام رضی اللہ عنہو نا روایت تے وی نبی علیہ السلام کانیو سلیہم آباد الوطری دادو رکات بے کول پس دو وطر نائق روفیہما اپا دی کی بے لستن لذا زنزلت وقل ایوہ الكافرون داب پک لستل رواه احمد او علامہ البانی وی سند حسن نے اگر پناس تبو اکم کم صورت نو پکیا وایا کتم گورا اول کسو ادویم کی حسین اللہ دی دنیا کی اس نے اللہ دے خیر کئی خواہ تڑا دل تناس تے امولا رشاوی وردور خوغوگ نیسی جی در سپلو خو خبر سمبانه وی کن تا چی سپلو زیده ده چی بیا بچه لاسه چلی رواه احمد و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحاب